Hoş geldiniz hocam Hoş bulduk yayınımıza. Safa. Öncelikle Ramazan'ın İslam alemi için hatta dünya için ehemmiyetine ve önemine değmekte fayda var sanıyorum. Aynen. Her yıl konuşuyoruz, elbette ki konuşacağız. Ramazan'ın önemini anlamak için, her yıl hatırlamak için bunları konuşmakta fayda var. Sizin değerli görüşleriniz Eyvallah. Çok önemli. Ramazan bizim için ne ifade ediyor, etmeli? Eyvallah. Öncelikle ben de izleyenlerimizin Ramazanlarını tebrik edeyim. Nice Ramazanlara diyeyim. İnşallah. Ama mesele Ramazan'a ulaşmak değil, Ramazan'la buluşmak, Ramazanlaşmak. Dolayısıyla Ramazan gelir, hep hoş gelir. Ama bazen hoş bulur, bazen nahoş bulur, bazen de boş bulur. Yani Ramazan'ın nasıllığı üzerinden çok bizim nasıllığımız üzerinde durmak lazım. Yani Ramazan bizi nasıl buluyor? Biz Ramazan'ı iyi bulsak ne olur, iyi bulmasak ne olur? Ramazan orada öylece duruyor. Ramazan tüm görkemiyle ve güzelliğiyle ilahi vahyin bize açtığı bir imkan penceresi olarak, ruhumuza açtığı bir pencere olarak duruyor. Belki ruhumuzun soluklandığı muhteşem bir atmosfer olarak duruyor. Fakat biz bu atmosferden ne kadar yararlanıyoruz? Biz bu pencereden ne görüyoruz? Gerçekten gözümüzü açıp bakıyor muyuz? İşte bu soruları sormak lazım. Ramazan giderken neyi bırakıp da gidiyor? Veya şunu yapabiliyor muyuz en azından? Ramazan şöyle bir insan gibi tasavvur edelim. O kadar memnun oldum ki geldiğime, bu insana, bu insanı bırakıp gidesim gelmiyor. Ben bu insanı bırakıp gitmeyeceğim. Beni o kadar güzel karşıladı ki, beni o kadar güzel ağırladı ki, beni yürek misafirhanesinde, akleden kalbinin konuk evinde o kadar güzel ikramlarda bulundu ki ben bu insanı bir ay sonra da terk etmeyeceğim. Tamam, oruç bitecek. Artık oruç tutmayacak ama oruç devam ediyormuş gibi ben o insanı yüreğinden beslemeye devam edeceğim. Onun için Ramazan kimleri için bir festival. Bu Ramazan'ı aslında harcamak demek, tüketmek demek. Modern insan eline geçirdiği her değeri tükettiği gibi Ramazan'ı da tüketiyor. Bu korkunç bir israf aslında. İsrafların en büyüğü, en büyük değerleri israftır. Ramazan da en büyüğün bize verdiği bir değerdir. Allah'ın verdiği bir değer ve böyle bir değerin israfı da israfların en büyüğü olur. Dolayısıyla kimleri için Ramazan bir festival? Kimleri için Ramazan bir diyet ayı? Yani eğer diyet ayı olarak bakıyorsanız siz 3-5 kilo verirsiniz. Ramazan'dan elde ettiğiniz de bu olur. Yani 3-5 kilodan kurtulmak olur. Eğer buysa Ramazan'dan beklentiniz. Ama kimileri için Ramazan muhteşem bir beslenme ayı. Yani bedenin aç bırakılıp ruhun beslenmesi. Hı hı. Zaten ruh beslensin diye beden aç bırakılıyor. Yani neden Ramazan var sorusunun cevabı net zaten. Kur'an indiği için var. Kur'an'ın iniş gecesi Ramazan içinde bir geceye denk geldiği için ki Kadir gecesi, evet. Bu konuda bir sure var Kur'an'da. Kadir gecesi Ramazan'a denk geldiği için biz Kur'an'ın doğum gününü bir ay boyunca kutluyoruz. Soru şu, neden açlık suretinde kutluyoruz? Yani neden hocam? Neden? Yani Kur'an'ın doğum gününü biz neden açlık suretinde kutluyoruz? Zira Kur'an anlaşılmayı bekleyen bir ilahi kılavuz, rehber. Bu ilahi kılavuz bizden zihnimizi istiyor. Yani anlaşılmayı istiyor, anlamamızı istiyor. İnsanın anlayan tarafları malumunuz akleden kalbi. bedenle insanın manevi duyargaları iki kutup olarak görünür. Bir tarafta fiziki varlığımız, bir tarafta metafizik varlığımız. Metafizik varlığımızın içinde, manevi varlığımızın içinde aklımız da var, irademiz de var. İrademizi elimize alamayız. Aklımızı üç boyutlu olarak karşıdakine gösteremeyiz. Vicdanımıza dokunamayız ama ne yapar bunlar? İrademizin var olup olmadığını davranışlarımızda görünür. Aklımızın var olup olmadığını, akıllı olup olmadığımız, aklımızı aktif ve aktüel biçimde kullanıp kullanmadığımızdan belli olur. Vicdanımızın var olup olmadığı davranışlarımızdan, ahlaki davranışlarımızdan belli olur. Dolayısıyla Ramazan neden Kur'an'ın doğum ayı açlık suretinde kutlandığı sorusunun cevabını tek cümleyle verecek olursak, zira bedenimiz ikincildi. Bu insan gemisinin kaptan köşkünde ruhun oturması gerekiyordu. Akıl, irade ve vicdan ruhun üçüzleri. Yani üçüzleriyle birlikte ruhun kaptan köşkünde oturması gerekiyordu. Ey insan, sen 11 ay bedenine yüklendin. Fiziki varlığınla öne çıktın. Sen bu fiziki varlığını bir ikincil olanı ikincil yere koy, onun önüne manevi varlığını geçir. Aklını geçir, iradeni geçir, vicdanını geçir. Akıl, irade ve vicdan. Aklını geçir, Kur'an'ı anla. Çünkü Kur'an seninle iletişim kurmak istiyor. Kur'an anlamı olan bir hitaptır. Anlamı olan bir hitaba anlamsız bir nakarat gibi yaklaşma. O zaman ne yapman gerekiyor? Anlamı olan bir hitabı anlamak için de anlamı öncelemen gerekiyor. Yani bedenine sen dur, midene sen dur, aklına sen geç. Yani geçiş hakkı, geçiş önceliği, geçiş üstünlüğü senin ey akıl. Niye? Çünkü Kur'an'la muhatap olacaksın. Kur'an mideyle muhatap olmaz. Kur'an akılla muhatap olur. Dolayısıyla geçiş hakkı senin ey irade. Şimdi iradenin sınavı, oruç tutmak neyi tutmaktı? Kendimizi tutmaktı. Aslında biz orucu tutmuyoruz sadece. Asıl oruç bizi tutuyor. Oruç bizi dik tutuyor, diri tutuyor ve bir tutuyor. Yani dağılmaktan koruyor bizi. Bu anlamda siz orucu ne kadar tutuyorsanız, oruç da sizi o kadar tutar. Yani birçoğumuz orucu tuttuğumuzu düşünüyoruz ama oruç birçoğumuzu tutmuyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi kalbimizin ve aklımızın acıktığının farkında değiliz. Bunların da doyurulması gerektiğinin farkında değiliz. Bunların doyurulmasının ne ile olacağını işte Ramazan bize hatırlatıyor. Benimle bir Ramazan günü, bir Ramazan gecesi yeryüzünü şereflendiren ilahi, son ilahi vahiy, insanlığın son sığınağı, son adası olan Kur'an indi. Ben sana Kur'an'ı taşıdım ey insan, ey Ramazan'ın muhatabı. Ben sana Kur'an'ı taşıdım diyor. Yani bu anlamda Ramazan bir kap, bir kap. Kaplar niçin değerlidir? Niçin hocam? İçindekini taşıdıkları için. Asıl kabın değeri kabdan kaynaklanmaz. İçindekinden kaynaklanır. Size bir şey getirmiştir de onun için kaptır. Ayağın kabı ayakkabıdır. Bedenin kabı elbisedir. Başın kabı şapkadır. Elin kabı eldivendir. Siz hiç eldiveni öne alıp eli arkaya atabilir misiniz? Siz ayakkabı çok önemlidir ayaktan diyebilir misiniz? Derseniz ne olur? Ayağa haksızlık olmaz mı? Yani ayak dönüp de ben var olduğum için o var. O benim için var, ben onun için değilim. Yani ayakkabı ayak içindir, ayak ayakkabı için değildir. Eldiven el içindir, el eldiven için değildir. Şapka baş içindir, baş şapka için değildir derse haklı der mi? Der. O zaman Ramazan şöyle derse, ben Kur'an içinim, evet, ben Kur'an'ı taşıyan kabım,